Qanday mu'min musulmonman bilolmadim hikmatingga loyiq fikr qilolmadim qanday mu'min musulmonman bilolmadim ne'matingga loyiq shukr qilolmadim qanday mu'min musulmonman bilolmadim Pokliginga loyiq zikr qilolmadim Kuz ungimda musulmonlar qiynasalar Fatvochilar biroz insof bilmasalar Kuz ungimda musulmonlar qiynasalar Biroz insof bilmasalar Mujohidlar qonin pisan qilmasalar Qanday mu'min musulmonman bilolmadim Mujohidlar qonin pisan qilmasalar Qanday mu'min musulmonman bilolmadim Qanday mu'min musulmonman bilolmadim Hikmatingga loyiq fikr qilolmadim Qanday mu'min musulmonman bilolmadim ne'matingga loyiq shukr qilolmadim qanday mu'min musulmonman bilolmadim pokliginga loyiq zikr qilolmadim hijob kiygan Muslimani olib ketsa xohlagancha nomusimiz paymol etsa hijob kiygan Muslimani olib ketsa xohlagancha nomusimiz paymol etsa Gatasir kılmaz nida arşke yetse Qanday mümin musulman man bilolmadim Biz gatasir kılmaz nida arşke yetse Qanday mümin musulman man bilolmadim bilolmadim qanday mu'min musulmonman bilolmadim hikmatingga loyiq fikr qilolmadim qanday mu'min musulmonman bilolmadim ne'matingga loyiq shukr Qanday mu'min musulmonman bilolmadim pokliginga loyiq zikr qilolmadim Xo'p do'stlarim jonim fido qilib ketar men bilmadim Qachon navbat yetar Bora bora Dunyo bizni maftun yetar Qanday mu'min Musulmonman bilolmadim O'zing saqla Robbim desam Rabbim ise Caningni bir mene senge cennet ise İşansam hem yana tirik kolgim kese Müslümanman bilolmadım Kanday mümin Müslümanman bilolmadım Hikmetinge layık fikir kılolmadım Kanday mümin Müslümanman bilolmadım Nimetinge layık şükür kılamadım Kanday mümin Müslümanman bilamadım Pakliginge layık zikir kılamadım Yaşagenge köre haknı Ali kılsam İhsanlarga şeriatni cari kılsam Yaşagenge köre haknı Ali kılsam İhsanlarga şeriatni cari kılsam Şehar tursun kışlakta hem kılamadım Kanday mümin Müslüman men bilolmadım Şehar tursun kışlakta hem kılamadım Kanday mümin Müslüman men bilolmadım Kanday mümin Müslüman men bilolmadım Hikmetinge layık fikir kılamadım Kanday mümin Müslüman men bilolmadım Nimetinge layık şükür kılamadım Kanday mümin Müslüman men bilolmadım Pakliginge layık zikir kılamadım